अर्थ शब्द वैसे तो संस्कृत भाषा में अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। ये गिनती होती है, इसका भी एक गणित है, परंतु मंगल, आनंदर्ज्य, इसके बाद जैसे बोलते हैं मंगल आनंतर्य प्रारंभ अर्थांतरोपक्रम, अर्थ भगवान का नाम है, ये वेद शास्त्र सम्मत भगवान का एक नाम अर्थ भी है। अर्थ अर्थ माने प्रारंभ, सबके प्रारंभ में क्या था, अथ ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका उभौ। ब्रह्मा जी की जब बोलती खुली, जबान खुली, तो उनके मुंह से पहले पहल ओम अथ ये शब्द निकला, इसलिए ये मंगल है। अथ तो मंगल तो केवल श्रवण और उच्चारण से ही हो जाता है, उसके लिए अर्थ की अपेक्षा नहीं होती। तो अर्थ मंगल शब्द है, भगवान का नाम है, प्रारंभ में उच्चारित होता है। दूसरा इसका अर्थ है कि इसके बाद, इसको बोलते हैं आनंतर्य। आनंतर्य माने अनंतर का भाव, किसके बाद क्या, तो ब्रह्म जिज्ञासा कब करनी चाहिए, ब्रह्म को जानने की इच्छा कहां उदय होती है, उस स्थान को छूते हैं। तो देखो, इच्छा भोग पाने की लोगों के मन में होती है, कर्म करने की इच्छा होती है, वस्तु इकट्ठा करने की होती है, तो इन तीनों में अभिमान ही मुख्य होता है। आप देखो, इस इच्छा का आश्रय अभिमान है। हमारे पास बहुत सा धन हो, हमें बहुत भोग मिले और वस्तु और भोग की प्राप्ति के लिए हम खूब कर्म करें, दुनिया की ओर देखो तो ये बात साफ मालूम पड़ेगी। अब ये तो कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ब्रह्म विचार, तो वो किसके बाद होगा, उसके लिए आनंद सर्ज क्या चाहिए, तो यदि आपको व्यापार करना हो गए तो हम कहेंगे भाई उसके लिए अपेक्षित पूंजी होनी चाहिए, है ना, बुद्धि होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, आपके मददगार होने चाहिए, तब आप व्यापार में, है ना, इतनी सब चीजें हो तब आप व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार में अपेक्षित माने व्यापार के लिए जरूरी जो जो चीजें होंगी, है ना, धन चाहिए, सहायक चाहिए, बुद्धि चाहिए, परिश्रम चाहिए, तब व्यापार कर सकोगे। अच्छा, अब तो बोले यहां तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व क्या अपेक्षित है, क्या जरूरी है, क्या क्या चीज आपके पास रहे तो आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही आनंतर ये शब्द का अर्थ ये है कि पहले इतनी पूंजी इकट्ठी कर लो, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलो। ये बात बताने के लिए अर्थ शब्द है। तो माने जो साधन हम करने जा रहे हैं तो जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं उस वस्तु के अनुरूप तो साधन होना चाहिए और साधन के अनुरूप अपने पास पहले पूंजी सामग्री होनी चाहिए। तो ये सामग्री हो फिर ये साधन करो तब इस साध्य की प्राप्ति होगी। ये बात ये सूत्र बताता है। किस लिए? एक और भी उसके साथ लगा हुआ है। अगर ये बात आप भूल जाओगे तो लक्ष्यहीन हो जाओगे। लो एक आक्षेप कर देते हैं, जैसे आपको ये न मालूम हो कि कहाँ जाना है तो आप किस सड़क से जाना ये निर्णय कर सकते हो क्या? हैं? कहाँ पहुंचना है अगर ये आपको न मालूम हो तो हम किस सड़क से चलें ये निर्णय आप कर सकते कि नहीं कर सकते? क्योंकि खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते? तो जो लोग लक्ष्य का निर्णय किए बिना कि हमको कहां पहुंचना है केवल तर्क वितर्क का ही मार्ग स्वीकार करते हैं, न तो वो ठीक रास्ते से चलेंगे और न तो कितनी पूंजी लेकर के चलना चाहिए यही उनको मालूम पड़ेगा। संस्कृत में एक शब्द है कामदिशीक, काम दिशम गच्छामि, मैं किधर जाऊं। तो इसीलिए तर्कात प्रतिष्ठानात, केवल तर्क वितर्क के द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब प्रश्न ये हुआ कि हम ब्रह्म का विचार करना चाहते हैं, तो ब्रह्म के विचार के लिए तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, श्रुति में ऐसा वर्णन आता है। मुख्य श्रुति है आत्मा बा अरे द्रष्टव्य, आत्मदर्शन करना जरूरी है, आत्मा का स्वरूप क्या है ये देखो। अरे कैसे देखें आत्मा का दर्शन कैसे होगा? श्रोतव्यो मंतव्यो निदित्यातितव्य, ये लक्ष्य हुआ। क्या? आत्मदर्शन लक्ष्य हुआ। अब उसके लिए साधन क्या है? श्रवण मनन निदिध्यासन, श्रवण मनन निदिध्यासन करो। तो और ऐसा श्रवण है जेन अश्रुतम श्रुतम भवति अभिज्ञातम विज्ञातम भवति, जिससे जो नहीं सुना है वो भी सुना हुआ हो जाएगा, ऐसा श्रवण है। अश्रुतम श्रुतम भवति अभिज्ञातम विज्ञातम भवति, जो तुम नहीं जानते हो उसको तुम जान जाओगे। यस्मिन् एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, एक ऐसी वस्तु का हम निरूपण करेंगे, एक ऐसा विज्ञान, विज्ञान शब्द का प्रयोग है वो साक्षात अपरोक्ष अनुभव, जिस पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा, जिसकी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, जो आपके जीवन में साक्षात अपरोक्ष होगा। जैसे आप प्रत्यक्ष नेत्र से रूमाल देखते हैं ऐसे आप अपने स्वरूप को साक्षात अपरोक्ष बिना इंद्रिय के बिना मन के बिना बुद्धि के बिना किसी करण के साक्षात अपरोक्ष आप देखोगे। साक्षात अपरोक्ष माने करणम विनय साक्षात। तो ब्रह्म जिज्ञासा के अनुरूप पूर्ववर्ती साधन चाहिए। तो अब थोड़ी सी धनी होने से आपको ब्रह्म जिज्ञासा होगी ना, तो धन का अभिमान लेके बैठ जाओगे, कोर्योस्ति सदृश हो मया, ये होता है उसका फल, ये होता है आपने गीता में पढ़ा होगा, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो विजनवान अस्मी, आढ्यो आढ्य आढ्य मैं आढ्य आढ्यो अभिजनवान अस्मी, हमको सबसे ज्यादा वोट मिलता है, कौन है वो? अभिजनवान अस्मी। हाँ कोलियोस्ति सदृश हो मया, जब आप लौकिक वस्तु को लेकर के तृप्त हो जाओगे तब पूर्ण वस्तु की जिज्ञासा नहीं होगी। अच्छा, जाति पाति की इसमें कोई अपेक्षा है? आपको सुनाते हैं, ज्ञान होने के लिए ज्ञान तो होता है बुद्धि में। कर्म करना हो आपको, बृहस्पति स्व करना हो तो ब्राह्मणत्व की आवश्यकता होगी। बिना ब्राह्मण हुए बृहस्पति स्व नहीं कर सकते। अच्छा, बिना क्षत्रिय हुए राजसूय भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण बृहस्पति स्व करता है, क्षत्रिय राजसूय करता है। तो ये ब्रह्मज्ञान ब्राह्मण को होगा कि क्षत्रिय को होगा? अब देखो, हम बात बिल्कुल दो टूक बोलते हैं। उपनिषदों में, पुराणों में ये वर्णन आया है। यहां तक वर्णन आया है कि ये ब्रह्म विद्या तो क्षत्रियों में चली गई, ब्राह्मणों में है नहीं, ऐसा वर्णन आता है। तो शरीर की जो जाति है वो इसमें अपेक्षित नहीं है। देखो, सत्वर आनुपूर्वी सहित उच्चारण करने के लिए वाक के द्वारा वेदोच्चारण रूप कर्म करने के लिए है ना, तत्पूर्ववर्ती यज्ञोपवीतादि कर्म अपेक्षित हैं, है ना, क्योंकि उच्चारण तो कर्म है ना। तो वाचा आनुपूर्वी सहित सस्वर जटा घन आदि से युक्त पाठ का उच्चारण करने के लिए है शरीर में तत्पूर्ववर्ती यज्ञोपवीतादि संस्कार अपेक्षित हैं। देखो, उसका भी खंडन नहीं करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान में रखना। हम अंदाज से ऐसा नहीं लगा लेना कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, परंतु ज्ञान तो होता है बुद्धि में। बुद्धि की जाति कहां है? अच्छा, अगर जाति की अपेक्षा हो तो बुद्धि की ही जाति देखनी पड़ेगी कि बुद्धि ब्राह्मणी है कि क्षत्रिया है कि वैश्या है कि शूद्रा है ना। तो आप देखो, ब्राह्मणी बुद्धि का वर्णन करते हैं। बुद्धि का ब्राह्मणित्व जो है वो अपेक्षित है। वो क्या होगा? समोदमस तपस शौचम, आपने गीता में पढ़ा कि नहीं? वो क्या है? ब्रह्म कर्म स्वभावजम है। तो आपको पूर्ववर्ती क्या चाहिए? जैसे ब्राह्मण के जीवन में समोदमस तथा है ना, समोदमस, हाँ, वो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो ब्राह्मणोचित कर्म है वो ब्राह्मण के जीवन में चाहिए। तो बुद्धि में ब्राह्मणत्व होना चाहिए, बुद्धि में ब्राह्मणत्व होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के पूर्व। अच्छा, वो ब्राह्मणत्व कैसा है? आजकल भाई देखो, लोग समझते हैं कि हम लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करेंगे या प्रयोगशाला में, विज्ञानशाला में बैठ करके ब्रह्मानुसंधान करेंगे और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। यहां देखो, मूल तत्व आप समझ सकते हो इस बात को यदि शांति से समझने की चेष्टा करो। ब्रह्म है अपरिच्छिन्न। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो परिच्छिन्न न हो, अनकटा है, अनटूटा है, अनपिटा है, है? तो अपरिच्छिन्न वस्तु पर जब तुम्हें अपनी दृष्टि जमानी है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो परिच्छिन्न वस्तु पर से दृष्टि हटा के अपरिच्छिन्न को देखोगे कि परिच्छिन्न में तुम्हारी दृष्टि बंधी रहेगी और अपरिच्छिन्न को देख लोगे, है ना? जब मोहन को देखना होता है तब सोहन पर से नजर हटानी पड़ती है, घड़े को देखना होता है तो कपड़े पर से नजर हटानी पड़ती है, कपड़े को देखना होता है तो घड़े पर से नजर हटानी होती है। हम दो उंगली तक एक साथ ठीक ठीक नहीं देख सकते हैं। तो अपरिच्छिन्न पर भी हमारी दृष्टि पहुंच जाए और परिच्छिन्न में हम बिल्कुल जुड़े रहे, है ना? बोले वो तो ऐसा ही है कि सेठ जी कहते हैं कि थैली का रुपया हो सामने, है ना, अब थैली का चाहे को बंडल का नोट हो सामने, है ना, और श्रीमती जी हुए बगल में और नारायण, बच्चा उंगली नाक में उंगली डाल रहा हो और भगवान नारायण आके सामने खड़े हो जाएं कि सेठ जी बर मांगो, तो है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान की एक प्रणाली होती है। ये बात अथ शब्द से कही गई है। अथ माने आनंतर्ज, माने ब्रह्म विचार के पूर्व जो नियम से हमारे जीवन में होना चाहिए, तो वो क्या चीज होनी चाहिए वो बताते हैं आपको। ये अथ शब्द का अर्थ है। पूर्ववर्ती सामग्री के बिना और न उत्तरवर्ती जो फल है वो नहीं हो सकता। यदि आपको दिया जलानी है तो बत्ती चाहिए कि नहीं, घी चाहिए कि नहीं, दिया सलाई चाहिए कि नहीं। जब दिया सलाई भी हो, बत्ती भी हो, घी भी हो, तब न दिया जलता है। अब आपको अपने हृदय में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना है तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, उसी सामग्री का वर्णन अथ शब्द में है। तो वो सामग्री क्या है, तो उपनिषद ये कहती है कि तद यथाई कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेवा मुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्भेद मायात नास्य कृतः कृतेन। परीक्ष लोकान कर्मचितान, लोक परीक्षा माने विवेक की शक्ति होनी चाहिए। ये लोक परीक्षा माने क्या है, विवेक है वो। परीक्ष लोकान कर्मचितान, जो चीज तुम बाहर से लेके भीतर रखोगे वो निकल जाएगी। जो चीज अभी नहीं है पैदा होगी वो मर जाएगी। जो चीज तुम नहीं होगे तुमसे अलग होगी वो बिछुड़ जाएगी। देख लो, विचार करके देख लो, है ना। जिसको तुम दूसरी जगह से पकड़ के ले आओगे वो भाग जाएगी, देश में से आई है देश में भगेगी। और जो काल में पैदा होगी तो काल में नष्ट हो जाएगी। और जो तुमसे अन्य होगी वो तुम्हारे साथ हमेशा रह नहीं सकेगी। तो अन्य देश में लभ्य और काल में उत्पन्न और नष्ट है, और अपने से अन्य अनात्मा, इस द्रव्य से पहले विवेक करके कि ये क्या है और मैं क्या हूं। अपने से अन्य के प्रति वैराग्य, ये प्रथम सामग्री विवेक। अन्य से, अपने से अन्य का विवेक, ये प्रथम सामग्री है परीक्षा। और ब्राह्मणों निर्भेद मायात नास्य कृतस्कृतेन, ये द्वितीय सामग्री है वैराग्य। अब तृतीय सामग्री देखो, शांतो दांतः उपरतः तितिक्षुः श्रद्धा वित्तः समाहितः आत्मन्नेव आत्मानं पश्येत्। ये तृतीय सामग्री है क्या, शांति हो, शांति हो, ये एक साधन का मार्ग है, एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग है, है? ये कांदिशिक होने के लिए है? एक वैद्य जी थे तो वो रोगियों को दवा दिया करते थे। तो एक रोगी ने पूछा, महाराज हम दवा कैसे करें। बोले तो बहुत आसान है, हम तुमको बता देते हैं, तुम सबको दवा है? तुम भी दवा दिया करो, जैसे हम दवा देते हैं वैसे तुम भी दवा दिया करो। कैसे दिया करें महाराज, कि यस्य कस्य तरोर मूलम येन केन चिदाहृतम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। चाहे जिस किसी पौधे की जड़ उखाड़ के ले आना, जस्य कस्य तरोर मूलम और येन केन चिदाहृतम, चाहे कोई भी ले आवे, खोद के ले आओ, काट के ले आओ, जैसे चाहे वैसे ले आओ, और चाहे जिस किसी रोगी को दे दो, महाराज रोग अच्छा हो जाएगा, कैसे क्या मतलब है, जो होगा तो होगा, तुम अपनी पीठ ले लेना। तो जस्य कस्य तरोर मूलम येन केन चिदाहृतम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। तो ऐसे नहीं होता। देखो आपको शांति की बात बताते हैं, शांति दांति उतरती। शांति का मतलब यह है कि काम क्रोध की न्यूनता। तो देख, जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो काम क्रोध एक मात्रा में विहित है। ये जरा साधन की चर्चा चल गई इसलिए सुनाते हैं, एक मात्रा में विहित है। अपनी पत्नी के प्रति काम भी कर सकते हैं और अपने बच्चे के प्रति क्रोध भी कर सकते हैं। ये आप जरूर समझना कि काम को क्रोध जो है वो द्वेष नहीं है। गृहस्थ को भी द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्रोध तो अपने बच्चे पर बड़े स्नेह से उसकी भलाई के लिए कि ये बिगड़ न जाए। जहां मन में भलाई है वहां द्वेष नहीं है, वो क्रोध तो है। जहां मन में भलाई है वहां क्रोध तो है परंतु द्वेष नहीं है। अच्छा, हमारी वंश परंपरा चले इसके लिए जो काम है भला उद्देश्य पूर्वक जो काम है नारायण, हाँ उसमें वासना नहीं है, धर्मानुष्ठान का पुट है। अच्छा, तो परंतु जब वेदा अपरिच्छिन्न के मार्ग में चलना है तो शांति का अर्थ यह होता है कि विहित जो काम क्रोध है, जो निषिद्ध काम क्रोध हैं वो तो धर्मानुष्ठान से त्याज्य हैं, और जो विहित काम क्रोध हैं वो ब्रह्मज्ञान का अधिकारी होने के लिए त्याज्य हैं। काम ये हुआ शांति। दांति माने इंद्रियों को काबू में रखना, वो भी जो अधर्म के अनुसार जो इंद्रियां जाती हैं उसको तो धर्म विधि निवारण करती है, और जो धर्मानुसार होता है ना उसमें भी संकोच करने के लिए ज्ञान की साधना है। ये बात सबके ध्यान में नहीं आती, हम आपको सुना देते हैं। शांति दांति उपरति कर्म का विधान है। तो देखो, और दुनियादारी का काम न करे लेकिन जो यज्ञ जागादि हैं अग्निहोत्रादि हैं तो करे, तो बोले कि नहीं जब ज्ञान का अधिकारी हो तो उधर से भी उपराम हो जाए, वो भी करने की जरूरत नहीं है। तितिक्षा, जो दुख आवे प्रारब्ध के अनुसार जो दुख आवे उसको सह ले। इसमें भी एक बात है कि दुख को सह लेना और दुख में दुख बुद्धि नहीं करना, तप बुद्धि करना, ये सांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग आया है। ए तद्वै परमं तपः, श्रुति में सांदोग्य श्रुति में कर रहा है। तितिक्षा श्रद्धा, अभिमान ज्यादा नहीं करना हो कि हम सब जानते हैं। ये जिसको अभिमान होता है वो ज्ञान के ग्रहण में पटु नहीं होता, वो पहले ही समझ लेगा हम सब समझते हैं। और देखो, किसी भी वस्तु का संस्कार ग्रहण करने के लिए थोड़ी कोमलता चाहिए ना चित्त में। अगर कोमल नहीं होगा तो रिकार्ड नहीं होगा। जो तुम श्रवण करोगे, जो श्रवण करोगे वो तुम्हारे हृदय में रिकार्ड ही नहीं होगा, अभिमान की कठोरता पर वो उचक जाएगा। और समाधान, चित्त में थोड़ी शांति चाहिए। अब चतुर्थ सामग्री बताते हैं, इसको संपत्ति बोलते हैं। श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यत्, श्रुति ने इसको वित्त कहा। वित्त, वित्त माने धन, पूंजी, मुमुक्षा। हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष नारायण। मोक्ष माने संसार बंधन रूप भासेगा तब न मोक्ष चाहेगा। जिसको बंधन रूप नहीं भासेगा उसको मोक्ष ही कहां चाहिए। जो ये ख्याल कर रहा है, एक और तो ख्याल है कि ज्यादा धन बढ़ेगा तब सुखी होंगे, ज्यादा भोग मिलेगा तब सुखी होंगे, ज्यादा कारखाने बढ़ेंगे तब सुखी होंगे। अपने सुख को तो अपने घर से उठा करके पड़ोसी के घर में रख दिया। ये आप समझते हैं, इस बात को समझ गए। हृदय अपने हृदय में रहने की वस्तु है सुख। जब उसको तुम समझोगे कि धन में है तो दूसरे के घर रखा है ना। जब उसको समझोगे कि वो अमुक स्त्री में है या अमुक पुरुष में है ऐसा समझोगे तो दूसरे के घर रखा है ना। अपने घर का माल दूसरे के घर में रखा है तो सुखी कहां से होगे। अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद ये कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा ही करना। अब साधन में जो दोष है वो इसमें आता है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि ब्रह्म में हमारी स्थिति हो जाए। जिज्ञासा शब्द के अर्थ पर विचार करो। अथातो ब्रह्म प्रेप्सा, ऐसा सूत्र क्यों नहीं है। जिज्ञासा से तो छोटा हो जाता ना। प्रेप्सा माने इच्छा, प्राप्ति की इच्छा। अब हम ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, इसके क्या माने हुए हैं? माने ब्रह्म के बारे में कोई कल्पना ही नहीं है। अच्छा, अब हम ब्राह्मी स्थिति की इच्छा करते हैं, क्या ब्राह्मी स्थिति की इच्छा क्यों नहीं करते? तो देखो, जो लोग कर्म प्रधान साधन करते हैं वो जैसे हाथ में उठा के ढेला ऊपर को फेंकते हैं ना, ऐसे कर्म की शक्ति से उनको ऊपर फेंका जाता है। कर्म की शक्ति उनको स्वर्ग में ले जाती है या लोकांतर में ले जाती है, और वो जब कर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है तब वो लौट जाते हैं। तो कोई चाहते हैं देश विशेष में जाना, जैसे उपासक लोग कहते हैं कि हम अपने इष्टदेव के लोक में जाएंगे हैं? कोई लोग कहते हैं हम अलोकाकाश में जाएंगे हैं? कोई कहते हैं हम अंतरदेश में जाएंगे। तो देश विशेष में प्राप्त होने वाली जो वस्तु है उसका नाम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो कल्प देशाधिष्ठान और कल्पना देशावभाषक उभय देशाभावोपलक्षित। तीन बात देखो, एक ही कल्पना होती है कि एक लंबी चौड़ी चीज सारे विश्व में फैली हुई है, विश्व के बाहर भीतर एक दैर्घ्य विस्तार वाली चीज जिसमें लंबाई चौड़ाई है। आप लोग ध्यान देना, ये चीज है ना ऐसी है कि जैसे अभी हमसे एक फुट दूर ये पुस्तक आगे को है, लेकिन हम पुस्तक को उठा के अपने पीछे कर दें तो ये आगे से पीछे हो जाएगी। देश में जो भी वस्तु होती है वो कभी पास होती है कभी दूर होती है ना, कभी आगे होती है कभी पीछे होती है, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। तो यदि हम कोई ऐसी वस्तु चाह रहे हैं जो बाहर या भीतर ऊपर या नीचे देश की कल्पना के अंदर ही मिलती है तो वो चीज ब्रह्म नहीं है। हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा माने समझो, माने वो देशस्य नहीं बासोऽस्ति ग्रामे, देश का मोक्ष मोक्षस्य नहीं बासोऽस्ति ग्रामे। मोक्ष किसी गांव में नहीं रहता, किसी जंगल में नहीं रहता, किसी लोक में नहीं रहता। अज्ञान हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्ष इति रीता, यह अज्ञान जन्य जो हृदय की गांठ है इसके मिट जाने का नाम मोक्ष है। अज्ञान हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्ष इति स्मृतः। अब बोले भाई देखो, अब एक और आपको सुनाते हैं, चार बात का ध्यान करो। एक चीज पहले नहीं थी अब पैदा हुई, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति, कोई भी वृत्ति, घटक ज्ञान घटाकार वृत्ति प्रागभाव प्रतियोगिनी है कि नहीं? पहले नहीं थी अब पैदा हुई और आगे प्रध्वंस हो जाएगा उसका, तो घटाकार वृत्ति अनित्य हुई, अनित्य हुई ना। अच्छा, अब वृत्ति का विषय है घट और वृत्ति का आश्रय है जीवात्मा, और फिर घटाकार वृत्ति के बाद पटाकार वृत्ति होगी है? चार बात देखो, तो जो चीज पहले नहीं थी अब पैदा हुई, माने प्रागभाव प्रतियोगी है और अब है आगे नहीं रहेगी, प्रध्वंसाभाव प्रतियोगी है। लो, अनित्य हो गई है, और इसका विषय हुआ जड़ और आश्रय हुआ चेतन है, और स्वयं में बदलती हुई है। एक वृत्ति आई, दूसरी वृत्ति आई, तीसरी वृत्ति आई, वृत्ति का आकार बदलता है, तो ये चीज ब्रह्म नहीं हो सकते। इस कसौटी पर आप कहो है ना, तो देखो समाधि पहले नहीं थी और लग गई और फिर टूट गई है। समाधि जो है कहां लगी? बोले आत्मा में लगी। काहे के लिए लगी? बोले प्रपंच अभाव में स्थिति हो गई, दुनिया नहीं, बिल्कुल दुनिया नहीं, प्रपंचाभाव ही समाधि में विषय है। लो और साक्षी उसका बना रहा और फिर समाधि टूट के विक्षेप होगा, तो समाधि ब्रह्म नहीं है। यह कहने का मतलब हुआ कि समाधि ब्रह्म नहीं है। क्यों ब्रह्म नहीं है समाधि? कब वो पहले नहीं थी, अंतःकरण में लगी और लगी और टूट जाएगी है? अच्छा, और घटाकार पटाकार आदि वृत्तियों से विलक्षण है ना, भिन्न है और अनेक है, माने इसीलिए अनेक है, और उसका आश्रय उसका साक्षी उससे जुदा है, है? तो उसका प्राग भाव भी है, प्रध्वंसा भाव भी है, विषय भी है, आश्रय भी है, अनैक्य भी है, इसलिए समाधि ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए चले और समाधि में अटक गए तो है ना, नहीं मिलेगी समाधि। समाधि तो ब्रह्म ज्ञान का बहिरंग साधन है। आप लोग अंतरंग और बहिरंग का भेद बताते हैं। बहिरंग साधन है कैसे? बल्कि ये भी एक बात है कि योग में जो समाधि है वो बहिरंग साधन नहीं है, वो तो परंपरा साधन है। वेदांत में जो समाधान है वो बहिरंग साधन है। समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान और श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन है। भला ये अंतरंगता क्या आई इसमें? अंतरंगता क्या है ये आपको साफ बताते हैं। एक आदमी को बंदूक से गोली मारनी है तो वो बंदूक साफ कर रहा है, है? तो बंदूक साफ करना भी लक्ष्य भेद करने का साधन है कि नहीं? परंतु वो तो बंदूक साफ की जा रही है ना? और एक है बंदूक में गोली भरने के बाद निशाना लगाना, है? तो निशाना लगाना अंतरंग है लक्ष्य भेद करने में कि बंदूक साफ करना ये अंतरंग साधन है? देखो बंदूक, बंदूक माने अंतःकरण हो वृत्ति, उसको शुद्ध करना माने उसमें विषय वासना न रहना, ये तो बंदूक को साफ करना है। और उसमें तत् पदार्थ तुम पदार्थ का विवेक भरना, ये गोली भरना है। और ठीक ब्रह्म पर निशाना लगाना, तो ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन है ये आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप के बोधक हैं, इसलिए लक्ष्य भेद में अंतरंग हैं। और अंतःकरण की बंदूक की नली साफ करने सरीखा है, इसलिए बहिरंग है। और उस अंतःकरण की शुद्धि में योग भक्ति और धर्म, धर्मानुष्ठान उपासना और योग अंतःकरण की शुद्धि में साधन है, इसलिए परंपरा साधन है। ये हम वेदांत की प्रक्रिया आपको बताते हैं। धर्मानुष्ठान उपासना और योग ये अंतःकरण शुद्धि के साधन हैं, इसलिए ये परंपरा साधन है। और अंतःकरण की शुद्धि बहिरंग साधन है, और वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है। और ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध ये साक्षात साधन है। चार विभाग साधन के कर दिए हो, है ना? परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। वेदांत में चार ही चार चलता है, बोला? ब्रह्म सूत्र के चार अध्याय हैं, एक अध्याय में चार पाद हैं, हैं? और पहले पाद में ये चतुस्सूत्री अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र जोनित्वात् तत्तु समन्वया, ये चतुस्सूत्री ये विश्व तेजस प्राज्ञ सूर्य के समान, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और ब्रह्म के समान का ये चार चार का विभाग है। तो परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। अब देखो आपको ये बताया कि अच्छा अब ये किसी ने कहा कि ईश्वर तो वो ऊपर वाले लोक में मिलेगा। आप देखो तो अब वेदांत की दृष्टि से वो ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? हैं? तो भाई ब्रह्म तो है ही है, अब भक्त लोग डरे नहीं हो, कोई भक्ति का हम किसी सिद्धांत का खंडन करने के लिए कोई बात नहीं कहते हैं, जो बात समझा रहे हैं उसको समझाने के लिए कहते हैं। अगर ईश्वर केवल ऊपर ही है तो नीचे कौन है, या ईश्वर केवल नीचे ही है तो ऊपर कौन है? ब्रह्म शब्द का अर्थ यह होता है कि जो ईश्वर आपको केवल नीचे मिलेगा वो भी आधा, और जो केवल ऊपर मिलेगा सो भी आधा, और जो केवल बाहर मिलेगा सो भी आधा, और जो केवल भीतर मिलेगा सो भी आधा, और जो पहले मिल के बिछुड़ गया वो भी आधा, और जो अभी नहीं मिला है आगे मिलेगा तो भी आधा है, और केवल इसी समय मिलता है पहले पीछे नहीं तो वो भी आधा है, जो यह है तो भी आधा और जो मैं है तो भी आधा। जरा ईश्वर के बारे में विचार करो, ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात तो अब ब्रह्म का ज्ञान, हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्रह्म को पाना नहीं है, ब्रह्म में बैठना नहीं है। बड़ी अद्भुत लीला है अर्थात ओ ब्रह्म। अभी अतः शब्द बीच में पड़ा हुआ है, वो हमारे ध्यान में है। अभी तो हम सूत्रकार समझा रहे हैं सामान्य रूप से, अभी तो इसका विशेष पीछे प्रारंभ करेंगे। अच्छा, ब्रह्म की जिज्ञासा है इसलिए आनंद सर्ग कैसा होना चाहिए, किसके बाद अब आप देखो, ब्रह्म देश का बाहर और भीतर का भेद जिसमें न होए, पहले आगे और पीछे का, ऊपर और नीचे का भेद न हो, और जैसे घट हम बोलते हैं ना, तो घट पहले और कब, घ पहले और कब बाद में हैं, एक उंगली उठाई उसके बाद दो उंगली उठाई, इसका नाम क्या हुआ? काल। प्रथम काल में प्रथम उंगली उठी, द्वितीय काल में द्वितीय उंगली उठी, तो ये जो दोनों उंगलियों के उठाने में जो क्रम मालूम पड़ता है ना, ये हुआ काल, और दोनों उंगलियां अलग अलग हैं ये हुआ देश, और ये जो दो उंगलियां हैं ये हुई वस्तु, और इन तीनों का जो अभाव है ना, ये तीनों अपने अभाव में ही दिखते हैं। जहां उंगली नहीं है वहां उंगली दिख रही है, जहां काल नहीं है वहां काल दिख रहा है, और जहां देश नहीं है वहां देश देख रहा है दिख रहा है। बड़ी विलक्षण ये लीला है। उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी कहते थे कि कोई भी वस्तु दिखती है तो अपने अभाव में ही दिखती है। तो एक एक वेदांत के बारे में जो सामान्य शंका है ना, उसका निराकरण कर देते हैं। अंत का ये कहना नहीं है कि जो चीज भासे नहीं तो असत्य, क्या ये वेदांत का कहना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहे कि वेदांत ली लोग जगत को मिथ्या मिथ्या मिथ्या करते हैं, और जगत तो सिर पर चढ़ा हुआ है और सिरा ही बना हुआ है, तो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं ना, ये आदमी झूठ बोल रहा है या इसका बोलना झूठा है। ये दोनों बात देखो, ये झूठ बोल रहा है या इसका बोलना झूठा है। हम बोलते हैं इसका बोलना झूठा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बोल नहीं रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना, बोल रहा है लेकिन उसमें जो अर्थ भास रहा है वो झूठा है, यही अर्थ होता है ना, इसका बोलना झूठा है। बोलना भासता है ना, परंतु जो बात उसमें कही गई वो झूठा है, झूठी है, तो मिथ्या भाषण हुआ कि नहीं? मिथ्या भाषण का क्या अर्थ होगा कि भाषण नहीं है, है? मिथ्या भाषण का ये अर्थ तो नहीं होगा ना कि भाषण ही नहीं है, भाषण तो है परंतु उसका अर्थ मिथ्या है, ये हुआ ना। अच्छा देखो, आकाश में नीलिमा मिथ्या है, तो क्या नीलिमा दिखती नहीं है? जब तुम जान जाओगे कि नीलिमा मिथ्या है तो वो नहीं दिखेगी, दिखेगी। तो स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होना, माने जहां जो चीज न होवे अगर वहां वो चीज दिखाई पड़े तो उसको मिथ्या बोलते हैं, हैं? तो ये आकाश देखो एक धातु है, तत्व है। इस आकाश में जहां जहां पूरब पश्चिम नहीं है वहां पूरब पश्चिम दिख रहा है, जहां पहले और बाद में नहीं है वहां पहले और बाद में मालूम पड़ रहा है। ये कल्पना है, वो है ना, जो स्थूल वस्तु नहीं है वो स्थूल वस्तु मालूम पड़ रही है। तो कल्पना का प्रकाशक जो आत्मा है और कल्पना का विषय जो ब्रह्म है, कल्पना का कल्प वस्तु का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म और आत्मा एक है। बल्कि वेदांती लोग तो ऐसे बोलते हैं, केवल ब्रह्म का अज्ञान ही अनर्थ का हेतु नहीं है, केवल आत्मा का अज्ञान ही अनर्थ का हेतु नहीं है। ये भी समझना इसको, हो केवल अपने आप को न जानना इतना ही अनर्थ का हेतु नहीं है। उसके रूप में तो अपने को सभी जानते हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, कौन नहीं जानता है, हम दुबले हैं, हम मोटे हैं, अपने को मोटा न समझते तो कम करने की कोशिश क्यों करते हैं, है ना, अपने को दुबला न समझते तो मोटा बनाने की कोशिश क्यों करते हैं, है ना। तो उल्टा सुलटा तो अपने आप को सब जानते हैं, तो कौन सा अज्ञान अनर्थ का हेतु है? आत्मा और ब्रह्म दोनों की एकता का अज्ञान अनर्थ का हेतु है। अखंडार्थ का जो अज्ञान है, अखंडार्थता का जो अज्ञान है, वो अनर्थ का हेतु है। देखो, दुनिया रहने से, बनने से, चलने से, व्यवहार से कोई अनर्थ नहीं है ना, और इसकी दूसरी कल्पना हो जाने से, सपना होने से भी कोई अनर्थ नहीं है, और सो जाने से, सुषुप्ति आने से भी कोई अनर्थ नहीं है, और जागृत में सब कर्म शुद्ध हो जाए तो साधन नहीं बन गया, और स्वप्न की सारी वासनाएं शुद्ध हो जाए तो भी साधन नहीं हो गया, और सुषुप्ति समाधि बन जाए तो भी साधन नहीं हो गया। ये मैंने जानबूझ करके ऐसे कहा हो, सुषुप्ति स्वप्न और जागृत स्वाभाविक हैं, यदि हम सुषुप्ति को साधन बना दें तो समाधि हो जाए, और यदि हम स्वप्न को साधन बना दें तो वैकुंठ हो जाए, और यदि हम जागृत अवस्था को साधन बना दें तो स्वर्ग हो जाए। जागृत स्वर्ग हो जाए और स्वप्न वैकुंठ हो जाए और सुषुप्ति समाधि हो जाए, परंतु इतने से ही ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ज्ञान इससे भी निराली वस्तु है। अब यहां जो ये बात शुरू की गई, प्रश्न ये है कि श्रुति ने तो कहा कि ब्रह्म का विचार करो, आत्मा का दर्शन करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, इससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। कि दो ही बात विचारणीय होती है, विचार दो बात का किया जाता है, एक तो कोई संदेह हो तो विचार किया जाता है, और एक कोई प्रयोजन हो तब विचार किया जाता है। ब्रह्म और आत्मा के बोध में कोई संदेह है कि नहीं? संदेह है तो विचारणीय है। तुमको शंका है कि नहीं, संशय है कि नहीं? ब्रह्म के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में कोई शंका है कि नहीं? संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य उसमें है कि नहीं? ये अनुभव सिद्ध है कि नहीं? शंका है कि नहीं? अच्छा, और कोई प्रयोजन है कि नहीं? इसके ज्ञान से मुक्ति होती है कि नहीं है? कोई प्रयोजन है कि नहीं? इसके ज्ञान से मृत्यु का संतरण हो जाता है। देखो, जब आप ऐसा आनंद चाहते हो जो यहां भी हो और वहां भी हो, सब जगह, अब भी हो, तब भी हो, सब सब समय हो, तो सर्वदेश व्यापी आनंद चाहते हो, सर्वकाल व्यापी आनंद चाहते हो, सर्व वस्तु व्यापी आनंद चाहते हो, हैं? बिना श्रम के आनंद चाहते हो, बिना पराधीनता के आनंद चाहते हो, तो जब तक आपको सर्वकाल में रहने वाली कालाधिष्ठान भूत देशाधिष्ठान एक काल व्याप्य वस्तु होती है नित्य, और एक कालाधिष्ठान वस्तु होती है अविनाशी सत्य, एक देशव्याप्य वस्तु होती है सर्वत्र विद्यमान जैसे आकाश, लेकिन एक देशाधिष्ठानभूत वस्तु होती है जो ब्रह्म है, और एक कार्य कारण में अनुस्यूत वस्तु होती है उपादान वस्तु, और एक नारायण कार्य कारणातीत वस्तु होती है, और वो अब ब्रह्म की बात आपको क्या बताऊं, ये तो आप जानते हैं। अभेद देखो एक तरह का क्या अभेद होता है, एक रुपए में 100 रुपए नहीं है, आपको मालूम है, है? परंतु 100 रुपए में 1 रुपया है ये भी मालूम है। एक ब्रह्म ऐसा होता है, मतलब एक ब्रह्म ज्ञान ऐसा होता है कि जिसमें जीव को 1 रुपया मानते हैं और ब्रह्म को 100 रुपया। तो वो बोलते हैं कि भाई जीव में तो ब्रह्म नहीं है, परंतु ब्रह्म में तो जीव है, जीव से तो ब्रह्म अलग है परंतु ब्रह्म से जीव अलग नहीं है। एक ऐसा ज्ञान होता है कि बोले भाई घड़े में तो पूरा आकाश नहीं है, तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं है। बोला ये तो आपको वो सत्ता, वो ज्ञान, वो आनंद जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है परंतु इनका अभाव भी नहीं है। देश काल वस्तु से परिच्छिन्न तो नहीं है परंतु देश काल वस्तु का अभाव भी नहीं है, ऐसी एक वस्तु जो चराचर से विलक्षण है परंतु चराचर का अभाव नहीं है, जो चराचर और चराचर के अभाव दोनों को अधिष्ठान चेतन के रूप में प्रकाशित कर रहा है। अच्छा, तो उस ब्रह्म की चर्चा आपको फिर सुना रहे हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान शुभानि निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तेणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मंगलं परम्। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पदार्थ हैं सूत्र, अथ माने अनंतर, जिसके बाद ब्रह्म विचार होता है, माने ब्रह्म विचार के पहले जो साधन सामग्री अपने अंदर चाहिए वो बताने के लिए अथ शब्द है। बोला अतो हेतुअर्थ, अतः पद का अर्थ हेतु है, माने ब्रह्म जिज्ञासा से हमारा जो दुख मिटेगा और जिस परमानंद की प्राप्ति होगी, माने जिस हेतु से हमें ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होना होता है उसका निरूपण है। और ब्रह्म जो है ये विचार का विषय है, उसके ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो इतने अर्थों को अपने पेट में रख करके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र प्रारंभ हुआ है। तो कल कोई कोई सज्जन साधन के संबंध में पूछ रहे हैं, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि साधन होता है साध्य की प्राप्ति के लिए और ज्ञान होता है सिद्ध वस्तु का बोध कराने के लिए, तो इस भेद को बहुत लोग नहीं समझते हैं। जो पहले से मौजूद वस्तु है, सिद्ध है, उसको दिखाने के लिए उसके स्वरूप पर जो पर्दा पड़ा है, उस पर्दा को, अविद्या को हटाने के लिए ज्ञान होता है। वस्तु के बोध में ज्ञान किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रखता, ये वेदांत का सिद्धांत है। बोला जैसे रूप को देखने के लिए बढ़िया आंख चाहिए, बस अगर तुम्हारे पास आंख है तो तुम लाल, नीला, काला, पीला पहचान सकते हो। प्रमेय वस्तु का साक्षात्कार जो है वो प्रमाण से होता है। इसलिए आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है, केवल उस प्रमाण के द्वारा जो ब्रह्म को दिखाने में समर्थ है, उस प्रमाण के द्वारा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य प्रत्यक्ष चैतन्य आरण्य ब्रह्म तत्व की जो मालूम करती हुई अविद्या है, वो अविद्या मिट जानी चाहिए। उसके लिए तो केवल ज्ञान ही अपेक्षित है और कुछ नहीं। तो फिर इस साधन की चर्चा क्यों है? एक और प्रश्न, साधन का एक और खंड बन गया। मुक्ति नित्य है कि अनित्य है? तो जो वस्तु किसी भी साधन से मिलती है, अभी मिली नहीं है, अभी है नहीं, और साधन करने से पैदा हो जाती है, जब वो चीज साधन करने से पैदा हुई तो मिट जाएगी। जो वस्तु उत्पाद्य होती है वो विनाश्य भी होती है। तो कहो कि भाई मुक्ति तो आत्मा का स्वरूप है, वो साधन के द्वारा उत्पाद्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। बोले तो फिर उसके लिए साधन की जरूरत कहां? अब ये देखो दो प्रश्न हुए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर वेदांत ये देता है कि ठीक है, ज्ञान होने पर तुम्हें यही प्रतीत होगा कि मुक्ति तो हमारे आत्मा का स्वरूप ही है और वो नित्य प्राप्त है, वो साधन से उत्पाद्य अनित्य नहीं है, उसके लिए साधन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ये ज्ञान होने के लिए, ये ज्ञान, ये वृत्ति उदय होने के लिए जो पहले की तैयारियां हैं वो तो होना चाहिए ना। भाई आंख में कोई रोग तो नहीं है, इसकी परीक्षा कर लो, है ना। अगर आंख में कोई रोग मालूम पड़ता हो तो उस रोग को दवा दारू करके ठीक कर लो। ऐसी आंख मिल जानी चाहिए जिससे वस्तु दिखती है। तो नेत्र की शुद्धि में औषध का उपयोग है और नेत्र के द्वारा रूप को देखने में औषध का उपयोग नहीं है। अब ये बात साधन की आई, माने अद्वैत ब्रह्मात्म तत्व साधन साध्य नहीं है, वो सिद्ध है, वो नित्य प्राप्त है, वो स्वयं है। नित्य प्राप्त में ही अप्राप्ति का भ्रम हो गया है, उस भ्रम को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए। अच्छा, तो ज्ञान के लिए जब विचार करने लगें और कहीं भटक जाएं तो क्या होगा? तो बोले कि भटकने के लिए जो प्रतिबंध हैं उनकी निवृत्ति का उपाय कर लो। ये ब्रह्म दिखाने के लिए साधन नहीं है, अपने अंतःकरण को ऐसा बनाने के लिए है कि जिससे ब्रह्म देखा जा सके। साधन का उपयोग सिद्ध हो गया। अब जरा साधनों की भी चर्चा कर देते हैं। उपनिषद का कहना है कि चार बात ज्ञान के साथ नहीं होनी चाहिए। बोला यदि तुम्हें अपने अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न करना है तो चार बात तुम्हारे अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो, ना समाहितः। ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैनम आपनोयः। क्या कहते हैं कि एक तो यदि तुमने दुष्चरित्र को नहीं छोड़ा है तो विचार क्या करेगा? ना विरतो दुष्चरिता, माने पहले दुष्चरित्र जो है ये तो विचार में ही बाधक है, अंतकरण शुद्धि में ही बाधक है। गिना दे पहले फिर बताते हैं। और मन में काम क्रोध का वेग है तो विचार कहां से करोगे? वो भी विचार में बाधक है। और यदि चित्त चंचल है तो चंचल चित्त से विचार कैसे करोगे? और यदि कोई सिद्धि चाहते हो कि हम आसमान में उड़ने लगें, पानी पर चलने लगें, दूसरे के मन की बात जानने लगें, अपने मन का संकल्प दूसरे से पूरा करवा लें, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व असित्व, यदि कोई सिद्धि चाहते हो तो कतो विचार कहां से करोगे? तो शुद्ध विचार होने के लिए ये आवश्यक है। कुतर्क से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, केवल तर्क वितर्क से भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तर्क वितर्क का लक्ष्य नहीं है कि वो कहां ले जाएगा। तर्का प्रतिष्ठाना, ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है तर्का प्रतिष्ठाना, तर्का प्रतिष्ठाना अधिकरण है, उसमें ये बात बताई है कि एक तो तर्क में स्थिरता नहीं है। आप समझ सकते हैं तर्क तो दाएं बाजू और बाएं बाजू दोनों का होता है, इधर भी ले जाए उधर भी ले जाए, तर्क में स्थिरता नहीं है। और दूसरे तर्क का लक्ष्य नहीं है। एक वस्तु को नहीं मिला सकता तर्क, तो जिन लोगों को एक वस्तु प्राप्ति करना नहीं है अनैक्य ही जिनका लक्ष्य है। अब देखो आप यहां वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन का यहां भेद है। वो क्या भेद है कि जिनका लक्ष्य ही अनैक्य है, कि चाहे पहाड़ पर चढ़े चाहे खड्ड में गिरे, उनके लिए तर्क साधन हो सकता है। लेकिन जिनको एक लक्ष्य प्राप्त करना है उस लक्ष्य के अनुकूल तर्क पूजित विचार मीमांसा, इसके लिए सबसे बढ़िया शब्द मीमांसा है। मीमांसा माने पूजित विचार, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो शुद्ध विचार है, शुद्ध तर्क की आवश्यकता है, कांदिशिक तर्क की आवश्यकता नहीं है। अच्छा तो अब साधन की बात सुनाते हैं आपको। पहले दुष्चरित्र, दुष्चरित्र माने चरित्र की मर्यादा प्रत्येक समाज में होती है, यहां तक कि पशु समाज में भी चरित्र की एक मर्यादा देखने में आती है अध्ययन करने पर, भले वो विचार पूर्वक हो अविचार पूर्वक हो, केवल संस्कार से हो केवल अभ्यास से हो, परंतु पशु समाज में भी एक मर्यादा देखने में आती है। तो यदि हम अपने समाज की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मर्यादा माने मर्यय ही आदियते, मरणशील मनुष्यों के द्वारा जो स्वीकार की गई है मर्यादा, मर्यय ही मनुष्य ही आदियते इति मर्यादा, मनुष्यों ने स्वयं जिसको स्वीकृति दी है उसका नाम मर्यादा। अच्छा, तो हम अपनी स्वीकृति को क्यों काटते हैं? हमने एक बार वादा किया है ना कि हम पति पत्नी परस्पर मिल के रहेंगे, ये समझो मर्यादा है। धर्म के अनुसार, समाज के अनुसार, जाति के अनुसार रहेंगे है? अच्छा, आप कहो कि हम उसका उल्लंघन करेंगे। तो उल्लंघन क्यों करेंगे? माने काम वासना इतनी प्रबल है, भोग वासना इतनी प्रबल है कि आप उसको मर्यादा में रखने में समर्थ नहीं है। तो जब आप वासना बस हो करके मर्यादा का अतिक्रमण कर सकते हैं, तब आप वासना बस हो करके अशुद्ध विचार को भी स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आप विचार के द्वारा सत्य को तब प्राप्त कर सकते हैं जब कि आपके अंदर अपनी वासना पर काबू प्राप्त करने का है ना, उसको वश में करने का सामर्थ्य हो। एक बात, अच्छा देखो, ना शांतो ना समायता, ये वेदांत विचार में बहुत पहले की बात है। हो अच्छा, क्रोध आया और गाली देने लगे, तो क्रोध आने पर आपने अपनी वाणी को काबू में नहीं रखा, यही ना गाली देने का यही अर्थ है। तो आप सत्य का विचार करते समय यदि किसी संप्रदाय पर आपका क्रोध होगा, किसी आचार्य पर क्रोध होगा है? किसी शब्द पर, कोई शब्द आपको पसंद नहीं होगा, और जैसे बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि उनको ब्रह्म शब्द ही पसंद नहीं होता है ना, कई वेदांती ऐसे होते हैं जिनको राम कृष्ण आदि शब्द ही पसंद नहीं होते हैं, अब विचार कैसे करेंगे? विचार के लिए जो समानता की तुला चाहिए, जो न्याय की तुला, तराजू की तुला चाहिए, वो कामक क्रोध आदि का वेग आने पर उसमें तौलने का सामर्थ्य ही नहीं रह जाता। हम संपूर्ण भक्ति संप्रदाय के आचार्यों की बात जानते हैं, श्री रामानुजाचार्य ने और उनके 10 अनुयायियों ने, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने और उनके 4-5 अनुयायियों ने, श्री निम्बार्काचार्य ने और उनके 3-4 अनुयायियों ने, श्री मध्वाचार्य ने और उनके 5-7 अनुयायियों ने, और श्री शंकराचार्य ने और उनके 15-20 अनुयायियों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, टीका, टिप्पणी, योजना, परिलेख है ना, रश्मि, भाव प्रकाश, श्रुत प्रकाशिका लिखे हैं, और सबने ब्रह्म शब्द को परम तत्व, परमात्मा का, परमार्थ का, सत्य का वाचक माना है। किसी ने कहा ब्रह्म माने नारायण, किसी ने कहा ब्रह्म माने पुरुषोत्तम है, किसी ने कहा ब्रह्म माने कृष्ण, किसी ने कहा ब्रह्म माने शक्ति, लेकिन ब्रह्म शब्द को परमार्थ सत्य का वाचक सबने माना है। ऐसी स्थिति में अगर आपके मन में ब्रह्म शब्द के प्रति द्वेष है, तो आप एक तो अपने आचार्य के ही विरोधी हैं और दूसरे आप न्याय के तराजू पर परमार्थ को, सत्य को तौल नहीं सकते। यदि आपके मन में, आपके मन में किसी शब्द के प्रति द्वेष है, किसी आचार्य के प्रति द्वेष है, किसी संप्रदाय के प्रति द्वेष है ना, तो ना शांत है। अच्छा, चित्त चंचल है तो आप विचार कैसे करेंगे? कभी यहां गए, कभी वहां गए, चंचल चित्त से विचार नहीं होता है, स्थिर चित्त से विचार होता है। और यदि आप विचार से केवल सत्य का ही साक्षात्कार नहीं चाहते हैं, उससे कुछ बीच में फायदा भी उठाना चाहते हैं, एक जज हो और वो सच्चा निर्णय देना भी चाहता हो मान लें, लेकिन वादी प्रतिवादी से बीच में कुछ फायदा उठाना चाहे है? तो क्या वो सच्चा जज होगा? तो जो सिद्धि चाहता है बीच में, वो विचार के द्वारा सिद्ध सत्य से वंचित हो जाता है। इसलिए सत्य के साक्षात्कार के सिवाय दूसरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये श्रुति ने स्पष्ट कहा हो था, ना विरतो दुश्चरिता नाशांतो नासमाहिता नाशांत मानसो बापी प्रज्ञाने नहीं न आत्मया। चाहे तुम्हारी विद्या जितनी बड़ी हो, चाहे तुम्हारी बुद्धि जितनी बड़ी हो, परंतु ये चार बातें जो हैं, दुष्चरित्र, काम क्रोधादि का वेग, चित्त की चंचलता और सिद्धि की इच्छा, चार बात छोड़ करके ये चार चार का प्रसंग चलता है। अच्छा, अब साधन के संबंध में एक बात आपको और सुनाता हूं। देखो, साधन की बात पुस्तकों में पढ़ने को मिलती है और पंडितों से सुनने को भी मिलती है, परंतु उस साधन की जो गंभीरता है, रहस्य है, उसको जो अनुभवी महापुरुष लोग होते हैं वही जानते हैं। एक जयदेव कवि का एक श्लोक है, एक गीत गोविंद में नहीं, प्रसन्न राघव में, अभ्यर लंघित एव वानर भटई किं त्वस्य गंभीरताम आपाताल निमग्न पीवर तनुर जानाति मंथा चला। बंदर समुद्र पार कर गए, परंतु समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान उनको नहीं हुआ। समुद्र कितना गहरा है इसका ज्ञान तो उस मंदराचल को हुआ है, जो अपनी चोटी सहित समुद्र में डूबने लगा हो, अब तब उपचुभ होने लगा, उन्मज्जन निमज्जन करने लगा, उसको पता चला कि समुद्र में गहराई कितनी है। अच्छा, तो साधन की एक बात आप सुन लो, ब्रह्म की बात आपको सुनाएंगे फिर। साधन की बात यह है कि जैसे कोई गरीब आदमी अगर कोई काम करना चाहेगा तो वो ये पूछेगा कि हमको कितना फायदा होगा, तनख्वाह क्या मिलेगी। स्वभाव से गरीब हो, है ना, और वो किसी के यहां नौकरी करना चाहे तो वो क्या तलाश करेगा कि यहां हमको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना लाभ होगा। और कोई स्वभाव से हो धनी, है ना, बड़ा परिपूर्ण, और उसको कोई साधन करना पड़े, कोई काम करना पड़े, तो उसको कुछ पाना तो है नहीं, उसको ये देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी तकलीफ इससे निवृत्त होगी। ये वेदांत विचार जो है वो अप्राप्त का प्रापक नहीं है, माने जो हमको नहीं मिला हुआ है सो देने वाला नहीं है। वेदांत का विचार तो ये बताने के लिए है ना कि तुम बिल्कुल पूर्ण रहो, तुम्हारी सब कमजोरियों को मिटाने वाला, संपूर्ण कमियों को मिटाने वाला। तो वेदांत में साधन की प्रवृत्ति ऐसे होती है कि हमारे अंदर क्या रोग है और उसकी निवृत्ति क्या होगी। अब ये देख लो, माने स्वास्थ्य तो स्वाभाविक है, आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित है, परंतु किन्हीं कारणों से वो अपने को देह में स्थित मान रहा है। कोई ऐसा पागलपन, कोई ऐसा भ्रम, कोई ऐसा अज्ञान आ गया है कि वो अपने को परिच्छिन्न देह, परिच्छिन्न माने कटने वाला, पिटने वाला, मरने वाला, रोगी होने वाला, दुखी होने वाला, पापी पुण्यात्मा होने वाला, स्थूल सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्यपन्न हो गया है। तो वेदांत में साधन किधर को चलेगा, है ना, आपको हीरा देने के लिए साधन नहीं चलेगा। आपके पास जो हीरा है उसको पहचानने में जो बाधा पड़ रही है उस बाधा को मिटाने के लिए साधन चलेगा। प्रतिबंध की निवृत्ति साधन का मुख्य लक्ष्य होगा। अच्छा, अब आप इस कसौटी पर साधन को कसो, तो जब तक आप व्यावर्त्य को, माने किसको हटाना है ये बात नहीं समझोगे, तब तक व्यावर्तक समझ में नहीं आवेगा। इसके लिए वेदांत में शब्द है व्यावर्तीय व्यावर्तक भाव, बोला क्या हटाना है और वो किसके द्वारा हटेगा। तो चार प्रकार का साधन देखो वेदांत का। जो वस्तु और क्रिया की त्रुटि से जो कमियां तुम्हारे अंदर हैं, वस्तु और क्रिया के संबंध से जो गलती तुमसे होती है, उस गलती को दूर करने वाला साधन। वस्तु माने बेईमानी का माल ले लिया है ना, और चोरी से ले लिया। जिस चीज पर अपना हक नहीं है तो वो तो वस्तु हुई ना, है ना, और चोरी की क्रिया करके उसको ले लिया। आप कहोगे कि क्या आप तो वेदांत में वही सुनना चाहते हो ना कि तुम शुद्ध ब्रह्म हो, पर इतनी छोटी छोटी बात के विचार में भी यदि आपकी बुद्धि प्रवेश नहीं करे तो ब्रह्म के विचार में कैसे प्रवेश करेगी। पहले साधन संबंध में विचार करो, है ना। चीज तुम्हारी नहीं है, उस पर कोई हक नहीं है, और गलत तरीके से तुम उसको प्राप्त कर रहे हो, तो वस्तु और क्रिया के संबंध से जो तुम्हारे अंदर दोष आया है उसको बोलते हैं अधर्म। उस अधर्म को दूर करने के लिए धर्माचरण चाहिए, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। अच्छा, और वासना की प्रधानता से जो दोष आया है वो उपासना से दूर होगा, और चंचलता की प्रधानता से जो दोष आया है वो योग से दूर होगा। तो दोष है अंतःकरण में, और उनको दूर करने का उपाय किया जाता है बाहर, धर्म का अनुष्ठान, उपासना का अनुष्ठान, शरीर में आसन प्राणायाम आदि, भोजन शुद्धि आदि, आहार शुद्धि आदि। ये क्या है, साधन किया बाहर और उसका फल चाहते हैं हृदय में भीतर। तो ये परंपरा साधन हुआ, बाहर करोगे तो भीतर परिवर्तन होगा। ये धर्म, धर्म क्रिया और वस्तु से संबद्ध है, आप देख लो, और उपासना मन की वासना से संबद्ध है, और योगाभ्यास जो चित्त में चंचल रहने की आदत पड़ गई है, उस आदत को मिटाने के लिए, अभ्यास को मिटाने के लिए अभ्यास है, वो भी क्रिया है। अब आप देखो इसके बाद सम दम उपरति की तीक्षा जो है, ये अभ्यास रूप नहीं, ये क्रिया रूप नहीं है, वो न वस्तु रूप है न क्रिया रूप है। जहां आपको दोष दूर करना है उसी जगह पर समदमादि होते हैं। तो परंपरा साधन बाह्य होते हैं, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधन होते हैं वो अंतःकरण में होते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं। अब आपको है ना, अब ये तो ऐसे आप मामूली तरह से किताब पढ़ेंगे, दौड़ धूप में कि आज हमने 100 पेज पढ़ लिए, है ना। एक आदमी को हमने सलाह दी कि तुम पंचदशी पढ़ो तो वेदांत की प्रक्रिया समझ में आएगी, तो 2 दिन में पूरी पंचदशी पढ़ के हमारे पास आ गए कि हमने पंचदशी पढ़ ली। मैंने कहा तुमने कोई जासूसी कहानी या तिलस्माती उपन्यास पढ़ा होगा, है ना, तुमने पंचदशी 2 दिन में पढ़ी है, इस बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, आप ध्यान दो इस बात पर। तो बाह्य शुद्धि के लिए जो देह के बाह्य अभ्यास, कर्म और वस्तु के साथ संबंध है वो परंपरा साधन है, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए, करण माने औजार, आप ये समझ लो कि जैसे गोली मारने के लिए बंदूक होती है ना, तो गोली भी मारने का करण ही है, और बंदूक भी मारने का करण है, और हाथ से गोली चलाना भी करण है। करण माने औजार, है ना, जैसे हम पिचकारी से पानी फेंकते हैं, जैसे कलम से लिखते हैं, लिखने का करण क्या है, कलम, ये कर है ना, कर से करण बनता है, करण से कर्म बनता है, करण से कर होता है, करण से कार्य होता है, करण से अंतःकरण होता है, करण से कर्ता होता है, बोला, कर्ता, अंतःकरण, बहिःकरण, कर्म, ये सब शब्द की बात है। जरा ध्यान दो इस बात पर कि अब ये क्रोध न होना, काम न होना, शम दम, तो इंद्रिय के विक्षेप की निवृत्ति दम है, और मन के विक्षेप की निवृत्ति शम है। अब देखो व्यावर्त को पहचानो। हम आपको अभी सुनाते हैं कि साधन असल में एक ही है। अच्छा, कर्म विक्षेप की निवृत्ति का नाम उपरति है और बड़प्पन के विक्षेप की निवृत्ति श्रद्धा है और चित्त के सहज चंचलता की निवृत्ति इसका नाम समाधान है। ये देखो ये कहां है, ये सब अंतःकरण में है। तो ये करण शोधक है, बोला कर्म शोधक, करण शोधक और पदार्थ शोधक। पदार्थ शोधक माने तत्पदार्थ क्या है, त्वम पदार्थ क्या है, जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं ना उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, ये पदार्थ शोधन है। ना जैसे सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस पर जब विचार करोगे तो क्या होगा, देखो ये श्रवण मनन निदिध्यासन होगा। तो श्रवण मनन निदिध्यासन जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसके बारे में विचार है, इसलिए उसको अंतरंग साधन बोलते हैं। और सम दम उपरति तितिक्षा, ये जो हैं ये श्रवण मननादि में सहायक हैं, इसलिए करण की शुद्धि के हेतु होने के कारण ये बहिरंग साधन है। बंदूक को साफ करना बहिरंग है और निशाना लगाना अंतरंग है। और धर्म उपासना योग आदि परंपरा साधन है। तो ये क्यों ऐसा भेद किया, आपके ध्यान देखो, साधन तो आपको मालूम है पर ऐसा भेद क्यों है इस पर विचार करो। ऐसा भेद इसलिए है कि तत् और त्वम पद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का शोधन जिससे हो गए वो अंतरंग है, और शोधन करने के लिए जो हृदय अधिकरण है उसका शोधन बहिरंग है, और हृदय की शुद्धि के लिए जो बाह्य चरित्र शुद्धि आदि हैं वो अंतकरण शुद्धि में मददगार हैं, इसलिए वे परंपरा हैं। तो तीन हुए ना, अब चौथे की बात सुनो। चार चार के तो बड़ी महिमा है ना यहाँ। हाँ, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, ब्रह्म हिरण्यगर्भ ईश्वर और ब्रह्म। देखो ईश्वर हम लोग उसको कहते हैं जो बाल बच्चेदार होता है ना, और ब्रह्म उसको कहते हैं जो सन्यासी होता है। ब्रह्म के बाल बच्चे नहीं होते हो है ना, और ईश्वर के बाल बच्चे सब होते हैं। तो जो माया पत्नी के साथ विहार करके प्रपंच रूप है ना संतानोत्पादन करता है उसको ईश्वर बोलते हैं, और जो माया रूप पत्नी से पृथक हो करके सन्यासी के रूप में बिना बाल बच्चा पैदा किए ही रहता है तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो आओ, ये इसका ऐसा विवेक है। अच्छा, अब चौथी बात रह गई ना, कौन सी चौथी बात, ये साक्षात साधन, उसको परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। साक्षात साधन क्या होता है, जो त्वम पद के अर्थ को और तत्पद के अर्थ को एक बताए दे, एक लखाए दे, साक्षात्कार कराए दे, तो उसको साक्षात बोलते हैं। तो वो जो महावाक्य जन्य वृत्ति है, महावाक्य से मतलब कई सज्जन है वो कभी कभी गड़बड़ा देते हैं क्या, तो वो कहते हैं कि उस संस्कृत भाषा के उसी वाक्य के उच्चारण से कैसे ज्ञान होगा। अरे बाबा, भाषा का सवाल नहीं है, बोला संस्कृत भाषा हो चाहे रशियन हो चाहे लैटिन हो चाहे जर्मन हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन मतलब वही होना चाहिए, अपनी पूर्णता के अनुभव का उल्लेख। आत्मा परमात्मा से एक है और परमात्मा से अलग प्रपंच नहीं है, इसलिए अद्वय सत्य परमार्थ सत्य है, अद्वितीय सत्य ही परमार्थ सत्य है। अच्छा, अब वो बात आपको सुनाते हैं क्या, कि देखो असल में काम को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए और क्रोध को मिटाने के लिए अहिंसा चाहिए और झूठ को मिटाने के लिए सत्य चाहिए है? और लोभ को मिटाने के लिए अस्तेय और अपरिग्रह चाहिए। तो जैसे सामने से पहलवान आवे और एक एक पहलवान के साथ एक एक को भिड़ा दो, काम वासना के साथ ब्रह्मचर्य को भिड़ाओ, क्रोध वासना के साथ अहिंसा को भिड़ाओ, लोभ वासना के साथ अस्थे और अपरिग्रह को भिड़ाओ। तो ये तो एक एक हुआ ना, कि नहीं ये अनेक नहीं है, एक ही है, सब के सब मिलके एक है। कि सब के सब मिलके एक है, कैसे एक नहीं होंगे तो ये दोषों पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कौन कौन सा साधन करोगे, एक कैसे है? देखो, काम वासना की निवर्तक जो शांति है, हम अपने चित्त में शांत होते हैं और काम वासना मिट जाते हैं, उस शांति का नाम ब्रह्मचर्य है। और क्रोध वासना की निवर्तक जो शांति है उसका नाम अहिंसा है। शांति का नाम अहिंसा, शांति का नाम सत्य, शांति का नाम ब्रह्मचर्य, शांति का नाम संतोष, शांति का नाम अस्तेय, शांति का नाम अपरिग्रह। बोले फिर जब एक चित्त में शांति ही चाहिए तो इतने नाम क्यों बताएं गुणों के? तो देखो ऐसा है कि एक ही चेतन जब आंख में बैठ के काम करता है तब उसका नाम नेत्रेंद्रिय होता है, और वही चेतन कान में बैठ के काम करता है तो उसका नाम श्रोत्रेंद्रिय होता है, वही चेतन नाक में बैठ के गंध का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका नाम घ्राण हो जाता है, वही जीभ में आता है तो रसना, वही हृदय में है तो उसका नाम मन है, बुद्धि है, है ना, वही परिच्छिन्नता का अभिमानी है तो जीव है। एक ही चैतन्य जैसे स्थान भेद से, कार्य भेद से, उपाधि भेद से अनेक नाम प्राप्त करता है, ऐसे एक ही शांति अनेक दोषों की निवृत्ति करने के कारण अनेक नाम प्राप्त करती है। असल में शांति ही विचार की योग्यता की पृष्ठभूमि है। यदि तुम्हारा चित्त शांत होगा तो शांत विचार कर सकोगे। तो अर्थ शब्द से जो आनंद तर्ज बताया, आनंद तर्ज माने इसके बाद, अनंतर, अनंतर तो जानते हैं ना, इसके अनंतर यह है। जिससे पहले उसका होना आवश्यक हो, तो आनंद तर्ज क्या है? अर्थ शब्द का अर्थ है आनंद तर्ज। आनंद तर्ज माने सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, वेद में ऐसे लिखा, शांतो दांतः उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। बोले आनंद तर्ज कहां से निकला? बोले भूत्वा, होकर, तब अपने में अपने आप को देखे। क्या होकर? शांत होकर, दांत होकर। ये होकर जो है ना असमाप्त क्रिया, ये बताती है, असमाप्त क्रिया बताती है कि आनंतर ये अपेक्षित है। पहले हमारे हृदय में शांति आए। अच्छा, तो ये तो ठीक है कि शांति जो है ये मन के विक्षेप की निवृत्ति है, ये साधन स्वस्थता की प्राप्ति के लिए नहीं है, रोग की निवृत्ति के लिए है। ये बात आपके ध्यान में है ना? जैसे आप दवा लेते हैं तो दवा इसलिए लेते हैं कि आपका रोग दूर हो जाए, और स्वयं तो आप पहले से मौजूद हैं, रोग नहीं था जब से मौजूद हैं, और ये दवा छोड़ दी जाएगी, छूट जाएगी दवा, तब भी मौजूद है, तो इनको दवा बोलते हैं। क्यों दवा बोलते हैं? कि जब तक रोग है तब तक लेने के हैं, और जब रोग नहीं है तब ये छोड़ देने के हैं। ये केवल आपके चित्त में जो रोग है उसकी निवृत्ति के लिए है। अच्छा, ये औषधि है, साधन जो है वो औषधवत है, स्वास्थ्यवत नहीं है। स्वास्थ्य तो अपना अपने स्वरूप का है, अपना स्वरूप ही स्वास्थ्य है। अच्छा, आप शांति में और उपरति में क्या अंतर है? बोले एक शांति रखो तो बोले कि मन में जो काम क्रोध आदि हैं उसको जो निवृत्त कर दे सो शांति, और वही शांति जब इंद्रिय विक्षेप को निवृत्त कर दे तो दांति दम, और वही जब कर्म विक्षेप को निवृत्त करे तो उपरति, और वही जब अभिमान विक्षेप को निवृत्त करे। कई लोग कहते हैं हम किसी से पूछेंगे, एक जगह चौराहा था वो, और एक आदमी को कहीं जाना था, वो आ गया तैश में, बोले हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो चौराहे पर एक रास्ते से चला, जब उस रास्ते का अंत हो गया और वहां नहीं पहुंचा तो फिर लौट आया, तो फिर दूसरे से चला, तो दूसरे से जहां तक रास्ता जाता था गया, वहां से नहीं मिला तो फिर लौट आया, है ना, फिर तीसरे से गया, अब वो चौराहे पर बार बार एक बार समझो पहुंचा, लेकिन जो वस्तु किसी से पूछ लेने पर उसको तुरंत मिल सकती थी, देखा तो बिल्कुल चौराहे के सामने 10 हाथ पर वो जगह थी जहां उसको पहुंचना था, पर उसको पहुंचने में कई घंटे लगे। क्यों कई घंटे लगे? का उसको जो अभिमान था कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं, है ना, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, जिज्ञासा नहीं करूंगा, इसके कारण उसको बहुत देर लगी। तो इस अभिमान के कारण, अपनी विद्या का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपने बड़प्पन का अभिमान। एक राजा साहब से सच्ची बात सुनाता हूं, है ना, तो ये हुआ, राजा को धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी। तो लोगों ने कहा कि एक विरक्त महात्मा रहते हैं यहाँ, उनके पास जाओ। तो बोले, वो महात्मा कैसे रहते हैं? बोले, वो तो धरती पर बैठते हैं, लंगोटी पहन के रहते हैं, मांग के खाते हैं। तो वो बोला कि मैं राजा होकर के ऐसे भिखारी के पास जाऊंगा तो हमारे राजापने की जो मर्यादा है वो टूट जाएगी, तो मैं नहीं जा सकता। तो फिर एक ने बताया कि एक महात्मा आए हैं। तो वो कैसे हैं भाई? का वो सिंहासन पर बैठते हैं, छत्र लगाते हैं, चमर डुबता है ना, और उनके मसाल दिखाई जाती है आगे आगे जो चलते हैं, तो दिन में भी मसाल जलती चलती है। बोले, अरे ये क्या बात है बाबा, दिन में मसाल जलाने का क्या अभिप्राय? राजा ने कहा, हाँ जब दिन में मसाल जलती है तो जरूर हमारे चलने लायक है, है ना। तो महाराजा के हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। अब वो जो विद्या उसको चाहिए थी वो तो मसाल जलाने वाले के पास थी नहीं, है ना। जो विद्या उसको, जो ब्रह्म विद्या उसको चाहिए थी वो तो न छत्र में रहती है और न तो 4 हाथ ऊंचे सिंहासन में रहती है और न तो वो मसाल में रहती है, वो तो अनुभवी पुरुष के पास रहती है। अब राजापने का अभिमान तो उसको विरक्त के पास जाने न दे, है ना। और जिनके पास, बोले हाँ हमारी बराबरी के हैं, छत्र सिंहासन रखते हैं, जिनके पास वो जाने को तैयार, उनके पास विद्या ही नहीं, तो उसके विद्या में क्या क्या प्रतिबंधक है, रुकावट क्या है, अड़चन क्या है? अपने राजापने का अभिमान ही ना रुकावट है ना। तो उस अभिमान को निवृत्त करने वाली जो शांति है उसको श्रद्धा बोलते हैं, है ना। और चित्त में जो नाना प्रकार के, है ना, विकल्प हैं, उन विकल्पों की शांति जिससे हो उसको समाधान बोलते हैं। और मुमुक्षु, मुमुक्षा, मुमुक्षा क्या बोलते हैं? ये देखो, ये मुमुक्षा शब्द भी बड़ा विलक्षण है। इसको कोई बच्चे का खेल नहीं समझ लेना। मुमुक्षा में पाने का प्रश्न नहीं है, छूटने का प्रश्न है। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, छूटने की इच्छा। छूटने की इच्छा तो तब होगी कि जहां तुम हो वहां अगर अपने को बद्ध समझते हो, अगर आप अपने को जेल खाने में समझते हैं तो उससे छूटने की इच्छा होगी। और जो अपने को जेल खाने में नहीं समझता है उसको छूटने की इच्छा ही कहां से होगी? तो बंधन कितने हैं देखो, भोग में पराधीनता है कि नहीं? आप कोई भी भोग बिना पराधीनता के कर सकते हो? अरे बोलो ना भाई, आप देखो कि आपके अंदर के, भीतर के, बीच के माय, आपने कभी सुना है ऐसे बोल, राजस्थानी भाषा में बोल सकते, आपके हृदय के, अंदर के, भीतर के, बीच के माय, तो सिर्फ छूटने की, सिर्फ छूटने की इच्छा। तो जहां भोग वासना है, अच्छा, यदि स्त्री पुरुष की इच्छा है और उसके बिना आप नहीं रहेंगे तो एक दूसरे के पराधीन होना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, आप गुड़ खाना चाहेंगे तो जहां गुड़ मिलेगा वहीं जाना पड़ेगा ना? देश की पराधीनता, काल की पराधीनता, फिर कहीं डायबिटीज हुआ तो गुड़ खाने का मन होके क्या करेगा? पराधीनता ही तो है ना। ये पराधीनता है, देश की, काल की, वस्तु की, इंद्रिय की। इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है तो इच्छा करके क्या करेंगे है? तो पानी की भोग वासना जो है उसमें पराधीनता है। अच्छा, कर्म वासना में भी समाज की अनुकूलता चाहिए, सरकार की अनुकूलता चाहिए, परिवार की अनुकूलता चाहिए और अपने हाथ में ताकत चाहिए, तब न कर्म वासना पूरी होगी। भोग वासना, कर्म वासना, तो वासना पूरी करने का जो मार्ग है इसमें भी पराधीनता है। अब ये देखो कि जिस चीज की वासना है वो तो नाशवान है, तो हमेशा नहीं रहेगी। 20 वर्ष पहले किसी को देख करके भोग वासना उदय हुई, स्त्री थी पुरुष था, 20 वर्ष बाद वो मिली, तब तक तो बुढ़ापा आ गया महाराज है। जो सुंदर चेहरा था उस पर झुर्रियां पड़ गईं, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए, जो दांत चमकते थे है ना वो टूट गए। तो विषय जो है वो नाश